usuhunna sen bop ya ka asnimatil bukhti manga reey batal na ay jigeni geleem geleem bukht al maila bukht xetu geleem la go xamne bokul ak irab irab geleem la bukht geleem la nak bukht da gëna reey gëna reew jigen geleem geleem bukht jigen ba da reey ba xawa jang yenent bi neene jigen ñoo ñu may wax ñu solo ba na fi rafle jang di jaglo goor ñi ne sen bop ya da reey batal ne jigenu geleem bukht bu jang mo xana me sa cene nasu ca nek wala rafta waye li ci yent bi tek dene la yadkhulna aljannata duñu dug aljana mukk ñaari xet ñooñu ñaari xet yoyu ñu seeni lif wala seeni malagulu di door ay nit ño xane waxu ñu luma yalla suñu bur ak digeen ñi nga xamne ni lañu mel duñu dug aljana mukk wala yajidna rihaha taytam xetu aljana lin xegn mukk wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am yenent bi neena aljana xebga dafa neex am doole ba boko dande doxu juromi temere at xebga at waye jigen ñoo ñu day xeto aljana dal xej mu dama don lim jurom ñetti melokan yi wara dajje ci yere jigen bu jekk bi moy na dajjeram wi kap ñaara bi moy bu mu nek toilette ñettel bi moy bu mu yara ñentel bi moy bu mu xat hadis bi nak danaka ëmb neera ka xat bu mu xat bay genné place ci fitna ci digeen ji leg leg ma gis ci télévision bi ben film bu nga xamné bi may gis digeen ni so bëggé da nga gis lu haram so bëggé da nga gis lu haram man sama télévision bi moko sétane damay taxaw ci di muraqaba damay jabarté ba sama tanki yu metti sama waaka dañ may rétan ndax ba nga gis lu haram rek ak bañu yapp te mënu ma ci dara jigen ñu nga xamne ni defana legui da ngeena am ay salon yu genn ay modi dog lu ci europe la amone ak suñu fon legui ak modi dog yo xamne ño gëna mëna porter place ci fitna genn wèn genn ndig genn ñek kay genn fep fu fitnal goor ci jigen yere bu mel nonu l'islam di bañ melokan ñentel bi ci yere jigen moy bu mel nonu hadis bo xamne ji duya genn nako al-maqdisi ak ahmad ak bayhaqi ñene usama ibn zayd neena yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam kasani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qibtiyatan kasifa mimma ahda lahu dihya al-kalbi fakasawtuha imraati faqal ma laka lam talbas al-qibtiyya qultu kasawtuha imraati faqal murha faltaj'al tahtaha ghilala fa inni akhafu an tasfa hajma idamaha yenen tibi dafa am kenn ci sahaba yi kuñu wax usama ibn zayd yenenti mayon ko aw xetu mbubu bu ñu xittiya bu xawatal yenenti bi am ay fan gisuko ak mom muneko mo anam bu mo la mayon muneko dama ko jox sama jabar dama ko ko may mu diko sol yenenti bi neko kon dang koy wax neko ne jital dara ne wut lu mu jital do tatik mbuma ndax buma dafa xat te damay bañ mu portale ay yaxam bobu hadith daf ni won ni jigen wor te sol dog bu nga xamne day portale place fitna ci mom wen yek ndigle togkay ak yoy juromel bi moy ndaw ci limuy sol bu solo ba agal tay genn bu mu suru bu mu lal odok lay raat bu mu suru bu la odok lay te yalla xatul jigen ni de jene wulen de yalla terewul jigen lal odok lay bi gëna neex moko yoyo sax terewul mu suru sura bi gëna neex moko yoyo sax fitna aisha amna jigen ji bok ci sahaba yi ju massa yedd ndax ñaka fonku parfa ak touray waye kon yalla dafa bëgg jigen ji buy parfa wu naka dafa jëkkal buy suur naka dafa jëkkal pa jigen ji nga xamne mom day parfa wu te parfa wuul jëkkal nak lu jullu parfa bi gëna neex waj ba wañi wacc set parfa bu gëna am doole gëna mëna xëc laal ko doore genn pa lo bëgg da nga bëgg yow ndaw ci fo rombu 200 mètres yi la wër goor ñi fa nek ñepp amul leen xel ñepp ci gi xol kon ay lolu motax ñi islam ni jigen bu waje bay genn bu la parfum bu de bëgg tok ci otu je karam na la parfum sañ nako bu nek ci biir kër gi mok ay moromi jigenam wala ay domam la parfum waye nak bu daal suñu ma ngi dem marché ma ngi dem fi ma ngi dem fa bu la parfum lolu itam ay ahadith yu bari mo ñew diko wax bok na ci hadith bo xamne Abu Dawud moko solo ak Tirmidhi anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala al mar'atu idha ista'tarat فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية يعني داي واخ داي عبد الستر واخلو دم لين سي ابو داوود دم لين سي توكلور يي جاي تيري سي مبد مي نين لاج لين ابو مسند ابي داوود سنن ابي داوود دي نين تفك حديث بو خامني يونت بي لا تا واخ ني جيجن بو لالي بارفان با نوبي جن رمب كرام لا نيالو كات لا يونت بي صلى الله عليه وسلم جيجن ني دان نيو جاكا دا فلين دان تيري ني ني لا بارفان يونت بي نيوان نا جيجن بي لا تي بارفان بو نيو جاكا تا دم جاكا غنا باخ دم ماتا خدا limi bax bax bu jigen la le parfum na bayyi ba parfum ba set mu do dem jakale du dal la bagn fitna rek bagn fitna rek bagn ay bi ndialo rek jurom bennel bi ci melokan yi wara dajé ci cëlu jigen moy yori jigen wërte nuru yori goor té koku yit bu len ko sikki sakka yori jigen wërte nuru yori goor daf wërte bok ak mom wuru ko doon dafa am ay ahadith yu wër yu ñew di reub jigen jo xamne ji day nuru nuru lu goor ci ay yere wala len dul yere sax bok na ci hadith bo xamne abu hurayra te moko netali batay ñew na ci musnad aslun abi daud ak nasa'i ñune abu hurayra te neena la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'ati wal mar'ata talbasu libsata ar-rajul yaan tub yalla bi reub na jigen juy sol yerey gor ak gor guy sol yerey jigen yanti di batay waxna hadith bo xamne abdullah ibn amr moko netali mun sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa minna man tashabbaha bir rijal min an nisa wala man tashabbaha bin nisa min ar rijal gep gor go xamne da nga dem di jema nuru jigen wala jigen ju jema nuru gor bokko ci xatu muhammad lol la yanti bi sallallahu alayhi wa sallam jurom ñaarel ba moy jigen ji limuy sol bu mu doon yere yefer ndax ta kat taxna ci sharia ne julit ñi goor ak jigen daganu ci ñom ñuy nuru nurulu ay yefer ci ay ciol ci ay aada ay fet lan lepp lu ñew nak dañ ci wara wutek nasaran bi dañ ci wara wutek yefer yi te lolu qaida la bu mag ci islam regal la bu mag ci islam bu nga xane bi julit ñu bare ba dañ ko sagane tu duñ ko yek amna ay aya yu bari yo xamne dafa ñew ci alquran dinu sant nañu wuté ñom sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sun borom yalla wax nako neko la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil ci suratul ma'idah aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar bu len top yeen julit ñi banexi gaay nasaran di nga xamne dañu sank ñu bare jadd yoon wa yonent bi ku beggone wutek yahudi ak nasrani la won dan na faral bi sante julit ni ñuy wutek ñom neena bataay bu len top yoonu nasaran yonent bi waxna bataay khalifuhum may wutale nak yefer yi wutale nak yahudi ak nasrani yonent bi neena man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum kunuru nuru lu gaay ta gaay nga bok abdullah ibn amr ibn aas neena رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها نينا عبد الله بن عمرو نينا يدنت بدف ما جيف بن بيف مصل مبو أكتوبي بو خمني معصفر له إن كو تشوف تشوف بزون ما نم خيط مبو لبو عبد الله بن عمرو صلون نينا بقى يونت بجيسي دكني بول صل لي بو كصلتي لي يري يفر له kon da ke dafa am yere julit ak yere yefer te julit da wadu so yere julit tay mo yere yefer kon bok suñu jigen ñi nga xamne dañuy sol ay mini robbu ak ay kout robbu di sol ay jip ak ay pantalon lu nga jigen jo xamne di day ñapass ak pantalon man suñu gis sama ram day daw sax lool li nga xamne yoon bi daf ko téré jurom ñettel ba moy bu mu doon bu mu tukere ak buto bëgg siiw na hadith bu nga xamne abu daud ak ibn majah ñoko jele ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu mun qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man labisa thawba shuhratin fi ad-dunya albasahu allah thawba madhallatin yawm al-qiyamah thumma alhaba fihi an-nar yaant bi neena kep ko xamne sol nga bubum siiw mbubum puukale ci aduna bu yow bu yowmal qiyamate yalla dalay sol mbubum toroxte jafal ko safar mbubum siiw bëgg daraja ngok mbubum siiw bëgg daraja amna ay xéeti yéré yi nga xamné xoti bi kep jëgëna fukk jinni ñaw bi kep jëgëna fukk jinni lool yaq xaaliss rek la té wa rew mi nek bi ñen ñi amuñu liggéey ñen ñi buñu añay dañu reer ñu fa xaaliss bi diko gas fi diko yaq ci ay yéré lool la sharia di bañ kon juroom ñetti melokan yoyu moy melokan yi wara dajé ci mbubum jigen bu fekké ni bi jigen ñi dégg nañ ko su fekké ni bi goor ñi dégg nañ ko buñu dello ñu déma tuup té déma dellu ci ndigalal yalla ak yonentam batay bukhari ak muslim netti nañu ci hadith bu nga xamne day téré jaxaso goor ak jigen buna iyyakum qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wadkhul ala an-nisa فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت بابا يانت بدون ترى جاسو غور جيجن يانت بينا يين غور ني نغن مايتو دي دغ سي بير جيجن مينكو وا سو فك كي نيو سي كير نداوسي نداوسي موم امنا جيكر تا كي في نيو دي جاسو سيك مامي تا مبوكم نداوسي نا يانت بي تك سي لو نقاري alhamu la waxon djublu ci goro yonent bi ne ko li nga wax de moy de rek moy de batay tabarani ak bayhaqi nenañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nena li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadid khayr lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah yonent bi nena ñu jam gor pousse ci bop ñu jam kenn ci yeen pousse ci bop mune deureuj bënn der bi bënn yax bi dugg ci biir mo gën mu laal yaramu jigen jo xamne du jabaram kon hadith babu daf ni wonne joñ jaxaso bu indi ak joñ jo ay mbag digeenti goor ak jigen matna moytu tay daal ci gisene yit jox loxo jigen matna moytu ana ku meena jox loxo jigen te do fala kon nak nan lañ mëna waxé jox loxo jigen haram té dëgëna am nañu koy jéma daganal ci réew mi daganal kat yi daganal ci duñu indi ayatu ci hadith té lolu yalla djublu ci dara lumay fégal ñu fitna rek fégal ñu fitna rek la djublu way djublu ci gênanu djublu ci dara nit ñi dañu am seenu savoir vivre nasaran moy goor mënal jox loxo jigen goor man na bok ak jigen ben bang ñuy jang ñi sérénté man nañu lëngo sax ah bay bal sa bal mom man xawma bal mo bal goné rek koy def wala kilifu dina leen mossi ala kulli hal yonent bi neena ñu deub nit pousse ci bop mo gën mu laal yaramu jigen jo xamne ñu dujëkkal du jabaram batay hadith bo xamne bukhari moko netti jila ci aisha neena ma massat yadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad imra'atin illa imra'atan yamlikuha aisha neena lokhal yonent bi yalla ba sallallahu alayhi wa sallam mustalal lokhal jigen judul jabaram kon bok bu len nit nete jox loxo jigen dagan na ne len ko ndax yenen te bi mas nako def bu len ne waw aisha ne day fen hadith ba nga ci bukhari asma bint sakan neena kuntu fi niswati al mubayi'at fa qultu ya rasul allah ubsut yadaka nubayi'aka fa qala li alayhi salam inni la usafihu an nisa lakin اخذ عليهن ما اخذ الله عليهن كو بوك سي صحابه يي كوني واخ اسماء جيجن لا بنت سكن نانا غور ني بين جايانتي اك يلانتي بي عليه الصلاه والسلام نان نون جيجن ني ييتام دانيو نيوون دي جايانتي سي جايانتي موي nga jox loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga tek sa loxo ci loxom ne ko jayante na mak yow gëm na yalla gëm la li nga santane dana ko def li nga tere dana ko bay dana bay mbolam li bakkar te def li nga santane jaante gogou diko goor ñi def dañu jox yantu bi loxo xamna jigen ñi nak bëgg nañu xiyaat ci goor ñi motax ñu doon mbolo ñew di jaayante ci bañ ñewé bañ waxé lañu jaayante ba agal ku ñu wax asma bint sakam ku bok ci ñom moko ne kon ba yantu bi talal sa loxo ñu jaayante yow yantu bi nako adet duma jox loxo jigen waye dama koy deglu rek mu waral ci bopam liko yalla waral mu warlu ko mu nangu kon bok ñi nga xamne dañuy wax ne jox loxo jigen dagan na li moy li yantu bi alayhi salatu wassalam def moy limu wax tayitam ñi nga xamne dañoo xamul nan la yalla bëgg jigen melni ni ma wax moy ni yalla bëgg jigen melni yalla dafa bëgg jigen doon ku yiw kuy mu mbolam yaramam jigen doon ku juk ci namuy doxé doon ku juk ci namuy waxé ci ay konditam jigen doon ko xamne du genn mukk di attirer goor ñi jigen doon ko xamne du genn mukk di fitna jigen ñi yonenti bi dafa bëgg islam dafa bëgg jigen buy toilettu na toilettu jëkkeeram tay tam buy toilettu na samonté ak yooni yalla ci toilette bu mu def tabarruj di toilettu du genn jigen bu mu dem di mes di yok kawaram jigen bu mu dem di xéssal jigen bu mu nuru yéfer yu jigen yi bu mu jéma nuru goor ñi tay tam jigen bu fekké ni bi day genn di dem wala gennul waye ay goore dugg ci na dal di neub mbollem lay toiletam tay tam na tudura mbollem lay yaramam ludul kanam nga ak ñaar tenga ya tay tam jigen bu mu def dara lu jim ci rapport sexuel ludul ci ndigalal yalla gannaaw ab sey bu jaar ci alquran ak sunna tay nako dafa fu sori ba ci nit ñi sutur lewu ci gannaaw buntu ya ak abi doye jigen yalla dafa bëgg jigen tek digam ak goor la fa yalla teklu ci ay barrage ak ay kiray jaxaso baña am joxante loxo baña am jox lent ay beut baña am nonu la yalla beug te yalla waxna deug lolou mo gëna sel yalla neena zalika azka lakum ci suratul nur waye lolou yalla waxna deug mo gëna sel te mo gëna laap ci xol yi moy tax derat ji madda ghariza al jinsiyya du ci jaxaso amna ben borom xam xam bu mag bu ñepp nangu xam xamam ci tubab yi ak ñindul tubab yi ku ñu wax Alexis Carrel mo bind al insanu zalika al majhul lom set inconnu ci téré boba ma nga tay wax naan instinct sexuel bu yëngoto ci nit day dal di génné ben ma produit ci bir yaramam bo xamne day jaxaso deret ji ag ci yuur ga bu ci agge day melne da ko xawa def xet dorok ba du mëna xalat te xalatin wujub du mëna xalat xalatin wujub manam du mëna raisonner raisonnement bu libre di mana jigen ji ak goor gi bu fekkene bi balaaji yalla doxali sen digeunte jaarali wuñ ko fi ba tax xolante am te xolante bu fekkene bi dafa dajante jigen ji toilettu lolu moy li yingal ay instinct sexuel moy banex bi goor di yek ak sawqa bi mi yek ak jenn gi mi yek jëm ci jigen wala jigen bi ko jëm ci goor yek bobu Alexis Carrel neena bu amé ci nit neena ci deret ji dina am ben produit bu ci daldi juddu andi nek ci deret ji daw ba ag ci yuur ga bu ci agge nak nit ka man na def lo xamne wala mu wax lo xamne da fay jëgge sax xelam diko yedd lolu nak mom la l'islam di bañal bu fekkene bi xolante amul su fekkene bi jigen sutural na bopam melni li yalla bëgg kon produit bobu nga xamne dañ ko wara wutal aw tur fi xawma ndax dañ koy tuddé produit Alexis Carrel wala dañ koy tuddé produit ñaka sajj saw xef ci jigen wala tur wu len sop waye rek produit bobu baña yëngutu baña am lay tax mu mëna am moy jigen melni yalla bëgg jigen melni yalla bëgg mo gëna sel mo gëna laap ci société bi ndax njaalo baña tassaro moy tax wor sa jëkkeer baña am moy tax tam jigen ñi dox di yor ay carte yi protestier baña am ci réew mi légui nak ma bëggon ñu dëndalé ñi yalla bëgg jigen melni ak ni jigen mel ci suñu société ci li passé leral na ni yalla bëgg jigen mel legi nak suñu société ci biir Sénégal nan la fi jigen mel tubab yi sanni nañu fi lepp lu doon ak tay tay ci walu sexe lepp lu doon xéti mbon ak xéti futi ak xéti yakute tubab yi andi nañ ko bepp relation sexuelle bo tege ci kaw bakkar tubab yi jangal nañ nuko andil nu fi ay khartoum ak ay yere yu yara ba legi ñokay defal suñu bop suñu usine te mu haram waye ñi nga xamne ñoy directeur usine yi nañu xamne amuñu droit defar ben tissu jigen bu nga xamne yalla dafa haramal sol ko te lolu dafa am relation ak système économique alal biñ koy am yalla mi la mom mom matière première yi ngi koy amé dafa wut ay charte condition yu alal wara amé boko amé ba agal dafa am ay buntu yo xamne ci la aral ja wala jaar genn ni ngeen xamne usine buy liggéey ay tissu amul droit liggéey tissu jigen bu nga xamne bi day yara legui nak andil nañu ay tissu yara yo xamne day tax ba suñu jigen ñi solo bu nopi raflé day tax ba suñu jigen ñi bok ci ñi dul dem aljana tubab yi andil nañu fu mess nina andil nañu fu mess linda tax nañ ba suñu bop jigen ñi ñi ngi melne ay jigen ni gëlem ni buxt na yent ba waxon tubab yi andil nañu ay produits chimiques yi ñi xéfalé ay kanam di ci soppi binu yalla bi andil nu mbolam xéti moddi dok yu xat yu séré yu genn ay wèn yu genn ay ndig andil nu mini jip mini rob andil nu mat andil nu jaxaso gor ak jigen bepp xéetu mbon bu amone europe européen yi andi nañu ko fi sunu ñak kerta agna ci jox loxo jigen duñ ca yam waye diko appalat diko fon jox loxo jigen yalla bañ lolu ne yow mu koy bëgg def yow goor gi ñu jam le pousse ci bop mo la wara gënal lolu nga jox ko ko lolu doyu la muy goor ngay jigen nga fon ko fi fon ko fi mu fon la fi fon la fi ñak kerta gi agna fofu ñak rus yalla gi agna fofu ñak ragal yalla gi agna fofu sama yaram day daw sama res di bëgg dag suma gisee ñu ñak kersu ñu reer ñi ñi fonante ay fonante ak laacc ci mbeddi wala jigen ñi sol ay pantalon benn bis dama don tawat loolu sama menn mbokk mu ne ma ah xana yegone senegal legi jigen ñi prostituee ñi ngi fi jigen ñi prostituee ñi ngi fi ta wallahi prostituee bu dé bakkar bu mak bu bon fon jigen nit di bakkar def bop ne nit di bakkar bakkar yu mag yu ndaw yi yuñ ci wara def yuñ ci wara bayyi yuñ ci wara def ben lañ ci wota def yépp lañ wara bayyi ba nopi nak li ci gëna doy war moy digeen ñu say say ñoo ñew digeen ñi ma yalla ñoo ñu nga xamne ñoo dul jema mel ni yalla bëgg su fekke amna ay benn jigen ci rew mi yuy jema gëm yalla di jema jeblu ci yalla bëgg delu ci yalla bëgg top ndigalal yalla ko benantam ba tax ñi muru di jema samante ak teureul yalla ci tolka digen ak toilette buñ ko defé buñu genné say say soosu da ngeen di rétan say say soosu da ngeen di rétan féministe yi di leen rétan féminisme mom bu ngeen ko bëggee xam bu ngeen ko bëggee définir moy tay tay ak mon nga nek ci europe ci digeenté goor nak jigeen ñi taxal ko indi senegal moy féminisme waye suñu jigeen ñi nga xam ñom dañoo bëgg tuup dañoo gëm yalla gëm sayyidna muhammad nong nañu ndigal sallallahu alayhi wasallam aya ji ma wax legi ñuy suratu nur ñu xamni ñepp ci bokku jibo ñom nak motax ñu bëgg ñew di def hijab di muru buñu génné goor ñi ak jigeen ñi ñepp leen di rétan nan da ngeena tardé da ngeena dof da ngeena li yeen say sax ñu leen gafal waye ñoñu di rétan jigeen ñi julit ñi nañu ré ndank nañu ré tuuti joy yu bari ñew ci kanam falyadhaku qalilan walyabku kaseeran jazaan bima kanu yaktibun tawba ayat verset 82 waye dana am rek kaddu guma sanni sama mbokk jigeen yi julit ñi nga xamne ñom dañoo bëgg muru dañoo bëgg dund alcorane ak sunna seeni dekkal leen reetan dana am kaddu guma len sanni mo dina retan yoy ñu len di retan moy sunnat yalla ci kaw suuf dembu la wa makka don retan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam dembu len don yejji kon nak yeen jigen ñu bax ni ndax du ngeen contane ci bu ngeen representer sahaba yu jigen ci Senegal ndax du ngeen contane ci representer sahaba yu jigen ni Aisha Asma Hafsa ak jigen ñu bax ni ngeen representer Senegal ndax lool sax du xewal bu len yalla defal xol len yoon wo xamne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam da ca jaaron mom ak ay sahabaam bañ ca jaare ay dekk jam len preuj ba ci ni tank bënn yow jigen ji nga jox di jema jaar degg xori la tew jemule da la xori rek wallahi honneur la wallahi teranga la wallahi sharaf la ci jigen ni julit ni nga xamne ñoy jema muru say sayu jigen ni retan len terangale honneur la way dina len xamal yeen jigen ni muru ni tay yeen lañuy retan ëllëk da ngeen retane yeen tam bis buñuy fay bakkan bu ne la mu jëf seen wal ci retane yeen tam ngeen retane mi ngi ñew lolu fentumako waxumako ci banex yalla ko wax ci alquran dem len ci suratul mutaffifin ci ayu mujjiya ma ngay netti aslaf ci xew xew yeen re xew yowal qiyam innal abrar la fi na'im ala al araik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يلا جنت لي أي خو خو ينرى خو يوم القيامة نانا بو يوم القيامة بني بيس بكار كتابة بفاي كون جسم بكون دم كرم نانا نباخنا ñu ngay nek ci aljana nek ci xewal ñu nga soonu ci seen kawi lal lal bo xamne du doon bois rouge lal bo xamne bi du doon lalu nickel lal bo xamne bi du doon or 24 carat bobu lal dafa woyof yalla xébal na suñu jigen yi muru lal yoyu yalla lal yamu préparer suñu jigen yi muru ak goor ñi and ak ñom ci alquran ak sunna moy ëlëk ay lal or yo xamne or ba turu or dog la bokk sunu or bi waye mo upp valeur fouf ni sunu or bi upp valeur kri wala lu ko raw neena lal yu mel non ci lañuy teud andak banex andak mbette ba bo len xolé rek ci sen kanam nga xam ci neexayu xewal gi ñu nekk neena ñu nga len di servir di len xelil ay kaas ñi naan kasi boisson ya ci aduna nak neexotoutul tous ci aduna boisson ya ci aduna sun borom yalla dencel ko julit ñi dundal xal ak sunna julit ñi di muru ñu len di retan ci marché yi dindi len di retan ci mbedd yi ak goor ñi saboter ndax dundu guy dundal xal ak sunna boisson yi la yalla dencel kat neexotoutul tour xana ñu ne sangara wala ñu ne siro wala ala kulli hal nan gu neex la yalla wax go xamne dañ ko sañ kasté ko té sañ bay misk la xat gëgëna neex yalla neena dem ci aljana jojé fexé ba nan ci nan yoyé fexé ba tuddu ci lal yoyé mo jar rawanté mo jar rayanté li jar jëkënté li jar wujjé li jar rawanté du tal ko rafet ci aduna du alal ju bari du place moy fexé ba ëlëk dem aljana wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun neena nan gu neex goge dañ leen koy njaral ak tasnim ab butu ndox la bo xamne muqarrabin ye ñokay nan ci aljana